بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لواكي وانتري قمنا بيدي mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu Mukhtasar Sahih al-Bukhari ambacho chakulikana kama At-Tajrid as-Sarih li Ahadithi al-Jami' as-Sahih الإمام العلامة الحافظ زين الدين أحمد ابن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. تنجليها كتاب الصوم كي وتمفكي حديثي يا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. حديثي يا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء. متوم صلى الله عليه وسلم ألمتوم موجكت كما صحابة أنادي قوات سيكو يا عاشوراء أنبوني تركومي يا محرم. وصوم يوم عاشوراء هو أول صيام صامه المسلمون. صوم يسيك يا عاشوراء ndio صوم يا كوانزا وليفونغا وإسلام قبل كواجبشيوا كفونغا موزي ورمضان وسباب فراض يا صوم ilikuenda kwa daraja tofauti tofauti. Mwanzo ikaanza na faradhi ya kufunga siku moja peke yake kwa mwaka, yaumu ashura, ndiyo somu ya kwanza ambao Waislamu walikuwa wakifunga. Kisha ikafuata kutiba alaikum as-siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الله سبحانه وتعالى كتك هي آية أكفرضيش موجة كتك مويد إما كفونغا كتك مويز ورمضان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. na ikiwa mtu hajataka kufunga basi atalisha maskini mmoja badala ya somo. Kwa hivyo ikawa ni khiari. Hii ni daraja ya pili. Ikawa ni khiari baina ya kufunga na kulisha maskini. Ingawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaambia waumini wa antasumu khairul lakum, ingawa kufunga kwenu ni bora kuliko kulisha maskini. Ikaendelea kuwa somo ya Ramadhani ni moja wapo katika faradhi imma ya kufunga au kulisha. Kisha ikaja amri ya mwisho ambayo ndiyo ikafuta hizi za nyuma, ikabakia mpaka leo kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ikawa hakuna tena khiari, ni wajib kwa muislamu ambaye ni muqim, si msafiri na ana afya yake, si mgonjwa, kufunga katika mwezi wa Ramadhani, hana budi, ni faradhi. Kwa hivyo mwanzo kabisa ilianza kufaradhishwa saumu ya siku ya Ashura, na ndiyo hii hadithi ya Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu wa arda. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamrisha, anadi mwenye kunadi, an man akala falyutimma au falyasum wa man lam yakul fala yakul, ambaye tayari ameshakula katika mchana wa leo, basi kuanzia kusikia tangazo hili awache kula mpaka kutue kwa jua. Na yule ambaye hajala, bi maana ameamkia saumu, basi naendelee na saumu yake asile. Wa man lam yakul fala yakul, yule ambaye hajakula basi huyo aendelee, abakie vile vile asile, kuanzia pale anuie kuwa ameingia katika nini, katika ibada ya saumu. Wa fi hadha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bihi, hapa tuona kuwa Mtume sallam ameamrisha kufunga siku ya Ashura. Wa ba'atha rajulan yunadi fi an-nasi yawma Ashura anna man akala falyutimma, يعني لا يأكل بقية اليوم إلى موعد الإفطار. أكنادي يلي أنا ينادي كو أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم سيكو يعاشورا كو أمبي تياري أشاكولا باسنا أسمامي كتو كما نقول أكومي أكوميكي كتو كما نقول بعد يكسكي يتنغزولين بمعنى afunge katika kile kilichobakia katika siku yake mpaka ifikie wakati wa iftar. Wa man lam yakul yanwi siyama wa yasumu hadha al-yawm, na yule ambaye bado hajala basi anuie kufunga na aifunge siku ile. Wa fi hadha وجوب الامساك للقضاء, na hapa kuna faida tuipata. Kwa mfano ikatokea kuwa watu hawana habari ya kuingia kwa mwezi wa Ramadhani mosi, wakaamka ambao wamekula wamekula, ambao bado hawajala hawajala, kisha habari zikaja, ingawa ili jambo ni nadra kutokea katika asri hii, sababu ni asri ambayo kumeenea njia za kufikishiana habari, lakini twasema kuwa lawezekana kutokea nadra. Kwa hivyo waliokula wamekula tayari, wasijue kuwa ni mchana wa Ramadhani, na ambao wamejizuia kula sio kuwa eti wamejizuia kula, ni kuwa labda pengine chapikwa pale wasubiri kula, hawajui kama ni mosi Ramadhani. Habari zikiwafikia kuwa leo ni Ramadhani mosi, itawajibika kwa wote wawili, wale ambao tayari wamekula na wale ambao hawajala. Wote wawili wajizuie, wanuie kuanzia wakati wafikiwa na habari zile kuwa tayari wameanza kufunga. Tuelewana? Tayeb. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار كسمام بينة وكان شهيدي كوامويزي أوليونيكانا كاتيكا وسيكو أوليوبيتا لكن خباري زيكا فاتيكانا نتياري واتو وشينجلي ونمشانا فإنه يتم بقية يومه. مسلم هapa atatimiza kilichobakia katika siku yake, atafunga. ولا يلزمه قضاء, ولا هيملزم yeye kulipa ile siku hata kama alikuwa shakula. وإن كان قد أكل, hata ikiwa tayari amekula. Haya ni maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah. Ili jambo lina ikhtilaf, lakini hii kauli ina nguvu, wallahu a'lam. Wa yadullu alayhi aidan anna ijab al-imsak ma'a adam al-ijza ma'a al-amr bil-qada'i fihi aw ma'a al-amr bil-qada' fihi ziyadatu taklifin 'ala al-mukallaf min ghayri dalil. Yazidisha nguvu kuwa kumwajibishia mtu kujizuia, ukamwambia ni wajibu ujizuie kutokamana na kula na kunywa, pamoja na kuwa hiyo siku yako haisabiki umefunga, umwambia tu ajizuie, tena wamwamrisha juu yake alipe. Hapa kuna ziada ya taklif kwa mukallaf, tena bila ya dalili. Umwambia kuwa alipe ile siku, itakuwa kuna faida gani ya kumwambia ajizuie wakati ile siku atailipa? Fahamiana? Kwa hivyo ajizuie ili ile siku yake isabiki kuwa amefunga, aisabika kuwa amefunga. Na hapa kuna maneno mazito siku ya nukuu ya Ibn Hazm rahimahullah alipozungumzia ile suala, akasema kuwa lau kama ingelikuwa ni faradhi kwa wao kulipa, la nuqida ilaina, ingenukuliwa habari hiyo kwetu sisi, kama vile zilivyonukuliwa hadithi nyingine, kama vile ilivyonukuliwa hadithi hii, pamoja na kuwa hilo jambo ni muhimu kujulikana ikiwa limefanyika. Maadamu halikutajwa, bimaana jambo hilo halipo, kisha akamalizia na kusema wama kana rabbuka nasiya, hakuwa mula wako ni mwenye kusahau. Allah hasahau, ingebainishwa hiyo hukumu. Kwa hivyo hii hadithi yatusaidia katika mwezi wa Ramadhani ikiwa itatokea sura kama hii. Baada Ramadhani صار صوم عاشوراء مخيرا فيه, بعد يكوج فراضي رمضان إكاو كفونغا سيكو عاشوراء انتو أنا خياري, فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أنا إتاكا أفونغ نأمباي أميونا سيفونغ أسيفونغ. وقد جاء في فضل صيامه أنه يكفر ذنوب سنة قبله, نيمكويا كتك حديث صحيح إن أزممزي فضل يكفونغ سيكو يعاشورا كوا يفوت مذامبي يمواك مزيما أوليو بيتا. كيف يكيو مسلم أمي بيو خياري كما هي, باسي نبورا زايدي أشاقوي خياري يكفونغ إلي أباتي هي أجر كبوة. حديث نفوات عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنهما ومتوم صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ilikuwa ikimdiriki alfajiri akiwa bado yuko katika hali ya janaba, bi maana hajaoga janaba, na alfajru sadiq imeingia. Na fil hadith anna man ajnaba laylan, katika hii hadithi ni kwa yoyote mwenye kupata janaba wakati wa usiku, thumma asbaha saiman, kisha akapambaukiwa na asubuhi akiwa amefunga, fasawmuhu sahih, somo yake itakuwa ni sahih. Wala qadaa alayhi, wala hamrishwi kulipa siku kama ile. Fa idha tala alfajr ala man alayhi janaba wa huwa yuridu as-sawm falyaghtasil wa liyutimma sawmahu. Ikipambauka alfajiri kwa yule ambaye ana janaba katika usiku ule, kipambauka alfajiri bado hajaoga na ataka kufunga, basi lililoko juu yake ni akoge, aoge, kisha atimize somo yake. Wala shay'a alayhi, la qadaa wala ghayra, na wala hana chochote ambacho sheria imemwamrisha, bi maana halipi wala haamrishi kulisha wala chochote, maadamu ile janaba ilimpata wakati wa usiku, akalala akapambaukiwa na alfajiri akiwa katika hali ya janaba, juu yake ni kuoga janaba na saumu yake ataitimiza. Wa fi hadha alhadith fa'idatan, katika hadithi hii kuna faida mbili hapa muhimu sana. Ihdahuma annahu kana yujami'u fi ramadhan wa yuakhiru alghusla ila ba'da turu'i alfajri bayanan liljawaz. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwakaribia wake zake katika usiku wa Ramadhani, kisha akichelewesha josho ya janaba mpaka baada ya kupambauka alfajiri, ili kuwabainishia umma wake kuwa hili jambo la juzu wala haliharibu saumu. Na sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu alikuwa akitoa fatwa kuwa mwenye kupambaukiwa na alfajiri akiwa na janaba saumu yake ni batil. Alivyosikilika akisema hivyo, baadhi ya wale ambao ni wanafunzi kwake yeye wakaenda kuwauliza wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo hapa ikatajwa Aisha na Ummu Salama. Walipokwenda kuuliza wakasema maneno haya kuwa la, ni kinyume na hivyo. Mtume sallam alikuwa akipambaukiwa na alfajiri akiwa na janaba. Na hapa pengine mtu aweza kusema, lakini hii ni kwa mtu labda aliota, sio labda aliota, lakini mtu amefanya kitendo cha ndoa kisha kusudi akalala, aongojea pambukio na alfajiri ndio aoge janaba. Tizama maneno ya mama zetu, mamama waumini, wasema wa huwa junubun min ahlihi, ili iondoke ihtimali ya kuwa pengine labda aliota. Na hiyo ndio faida ya pili takavyoeleza hapa. Athani anna dhalika kana min jima' la min ihtilam, hili jambo la janaba lilikuwa latokamana na Mtume sallama kuwakaribia wake zake, wala sio kutokamana na kuota. Liannahu kana la yahtalimu, kwa sababu Mtume sallama ndoto hizo likuwa hazimpati. Zile ndoto ambazo mmoja wetu aweza kuzipata, yeye zilikuwa hazimpati ndoto hizo. Zile ndoto za kumuingiza mtu kwenye janaba. Idhil ihtilam mina shaitan, kwa sababu ndoto zile zatokamana na shaitan. Zile ndoto ambazo mtu akiota usubuhi apambaukiwa akiwa na janaba, zatokamana na shaitan. Wa huwa maasumun minhu, na Mtume sallam amehifadhiwa kutokamana na shaitan. Sababu hata ndoto za mitume pia nini? Ni wahi. Kwa hivyo amehifadhiwa kutokamana na shaitani. Sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu akapewa habari, akasema wao ndio wanaojua zaidi, sababu ndio walioishi na Mtume sallam ndani ya nyumba yake, bali ni wake zake. Kwa hivyo akataraja katika hii fatwa, ikabakia kuwa kaul ya kusema kuwa anayepambaukiwa na alfajiri akiwa na janaba saumu yake ni sahih ni ijma', hakuna ikhtilaf katika swala hili. Tumeelewana mpaka hapo? Tayeb, hadithi inafuata. An Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. في هذا الحديث تبين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم القدر المتاح الذي يمكن للصائم أن يقترب فيه من امرأته. katika hadithi hii mama yetu Aisha radhiyallahu anha atubainishia kiwango ambacho ameruhusiwa mfungaji kumkaribia mke wake. فتقول أسيما رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أي يقبل زوجاته ألكوا أكي وبوسوا وكذاك ويباشر والمباشرة هو الاستمتاع دون الجماع. مباشرة نمتك استريه نمكواك bila ya kufanya tendo la ndoa, akawa astarehe na mke wake lakini hafanyi tendo la ndoa wala hatokwi na manii. Wa huwa saim, ay yaf'alu hadha wa huwa saimun fi nahari ramadhan au ghairihi. Alikuwa akilifanya hili Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mchana wa Ramadhani au mchana wa somu yake yote nyingine, bimaana hata somu za sunna. Lakini mwisho akazungumza maneno radhiallahu anhu akasema, wa kana amlakakum liirbihi ay lakinnahu akthara tamassukan wa akthara qudratan ala man'i nafsihi ani shahwati allati tufsidu as-sawm. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijizuia zaidi, alikuwa aweza, ana uwezo wa kuizuia nafsi yake kutokamana na shahwa ambayo itapelekea kuharibu somu yake. Bimaana ikiwa wajijua udhaifu, basi usikaribie bora. Na ndio katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiliwa na kijana akamwambia, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana saim? Qala la. Ile kijana amwambia, ya Rasulullah, naweza kumbusu mke wangu hali ya kuwa nimefunga? Na kwa wale ambao washaoa waelewa ili jambo, sikubusu kwenye mashavu, yaeleweka. Yani kule kubusu ambako kumpelekea mtu katika tendo la ndoa. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia yule kijana, la, usifanye hivyo. Akaondoka yule kijana. Mara akatokea mzee, ikawa kama maswali yao yamelingana. Akamwambia, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana saim, naweza kumbusu mke wangu nikiwa nimefunga? Kana naam. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia ndio. Masahaba wasema, fanadharana baadhuna baadhan, tukawa tutizamana, kila mmoja mtizamo wake, ah, huyu ambiwa la, huyu ambiwa naam, sasa hivi vipi? Mtume wa salama alipoliona lile jambo akawaambia, hadha shaykhun kabir, huyu ni mtu mzima, yamliku nafsahu, aweza kujimiliki nafsi. Yule kijana kumaanisha kuwa hili jambo latakikana mtu alichunge sana. Bimaana ikiwa wewe ni kijana, mara nyingi ile shahwa huwa zaidi kuliko mtu akiwa ni mtu mzima. Kwa hivyo katika hali kama hii jiepushe, maanake huwezi kujizuia ile haja yako. Wal irbul haja yaweza kupelekea wewe katika kuamrishwa kufunga miezi miwili, kama tutakavyoona hapa mbele katika hadithi inayofuata, au huko mbele kabisa, hadithi ya pili baada ya hii ambayo tutaisoma. Kwa nini ujitie katika haraj wakati uwezi kujizuia? Ingawa tusema kwa ikiwa mtu aweza kujizuia, basi si haramu kwa mtu aliyefunga kufanya kiwango hichi kilichoelezwa katika hadithi cha kumkaribia mke wake. Naeleweka vizuri? Iko wazi? Sawa. Vijana ambao mmeoa, sidhani kama kuna kijana mmeoa, lakini hapo walikaa chini yangu wa wote ni uzab. Allah yahdina wa iyahum wa yusir lana wa lahum, Allah wafanyie wepesi. Kuna wengine wataka, lakini vile tu man istataa minkum albaata, haijapatikana istitaa. Haikipatikana istitaa, basi waweza. Na nyinyi wazee mnaokaa hapa, kama mna binti zenu, basi washikeni wa tulab alilm, wale wakule wa marungi marungi, achane nao bangi bangi. Wale wako vijana mashaallah, tulab alilm, watakawaambiwe tu tafadhal, utamwona tafadhaltu, hakwambii jazakallahu khairan, anasema tafadhaltu, chakuja. Allah afanye sahali. حديثنا فوات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإنه يبقى على صيامه. katika hii hadithi atubainishia Mtume صلى الله عليه وسلم kwa yeyote ambaye atakula au kunywa kwa kusahau hali ya kuwa amefunga, فإنه يبقى على صيامه وعليه أن يتم صيامه, atabakia katika saumu yake, bimaana saumu yake haiharibiki na atatimiza saumu yake. Kisha akasema Mtume صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه. وهنا بين أنه لا يلزمه القضاء. هابا متومة صلى الله عليه وسلم أبينيش كوا هايم لزيمو هويو أليكولا نكونو كوكو سهاو كوليبا إلسيكو. فإنما أطعمه الله وسقاه فنسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى أو لله لا للناس نتوم صلى الله عليه وسلم أكايجميزا كلي كتندو شكولا نكونيو والله سبحانه وتعالى سيكو يولي أليه ساو فموجة نكو أليه كولا نكونيو ناني يولي أليه ساو كونيني أمفاني إذي للإشعار بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه ili kukujulisha kwa kile kitendo kinachotokamana na yule aliyesahau amepokonywa kuegemezewa yeye falau kana aftara la udhifa alhukm ilayhi lau kama ingelikuwa tayari aisabika ashafungua basi kile kitendo kingenasibishwa na yeye lakini hakunasibishiwa kwa kuwa amesahau na hapa yaingia ndani yake kila ambacho chafuturisha na kusudia kwa mfano mtu akafanya tendo la ndoa kwa kusahau pia yaingia katika umum ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala rabbana la tuakhidhna in nasina sahau Allah hampatilizi aliyesahau ash-shaykh Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah alipolizungumzia ili swala katika sharhi yake ya umdatul ahkam fikiri ameita ta'sis al ahkam fi sharhi umdatul ahkam jina kama hili katika mujallad 5 ndani pale akataja hii faida kuwa je kwa mfano mtu akasahau akamwingilia mkewe mchana kwa kusahau hukumu yake nini mwanzo hili jambo liko mbali sana hili jambo la kusahau katika tendo la ndoa liko mbali sana kwa nini kwa sababu hapa washirikiana watu wangapi wawili mmoja akisahau mwenzake atamkumbusha alafu kuna mambo yafuata ameingia chumbani funga mlango toa nguo fanya hivi fanya vile yani kote huko yusahau tu yendao tu kote huko yusahau endelea kusahau tu alafu mwenzake amwambie eh hey, Ramadhani bwana yani wote wawili iingiane kwa wamesahau hili jambo lipo mbali sana ingawa hatuwezi kuikanusha hii hukumu pamoja kwa tunasema yawezekana kwa mbali nadra sana kutokea hili jambo tuelewana sijui lakini yote ingia katika umumi ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana wa fil hadith lutfu Allah ta'ala bi'ibadihi na katika hii hadithi tuona rehma ya Allah na upole wake kwa waja wake والتيسير عليهم نكوفانيه wepesi waonaje lau kama mtu akisahau angelikuwa alazimishwa kulipa ile siku kingelikuwa na uzito Allah amewafanyia wepesi yuridu Allah bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr Allah awatakia wepesi والتيسير عليهم ورفع المشقه والحرج عنهم نكوondolea mashaka na uzito wa jawa wake hizi hadithi tulosoma zimeeleweka inshallah mimi nafikiria nikisimamia hapa itakuwa ni sawa subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik